Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sevgili Ayşe, hoş geldin. Bugün konuğumuz Zeynep Ayşe Hatipoğlu. Kendisi aslında bir cellist ama doğaçlama müziklerle de ilgilenen bir müzisyen. Aynı zamanda besteci. Birçok şapkası var. Az sonra kendisi bize bunların hepsini anlatacak ama biz bugün daha spesifik olarak Ayşe'nin de içinde bulunduğu ve bir kadınlar arası müzik oluşumundan bahsedecek. Heya. Heya Türkiye'de de yakın zamanda aslında bir performans yaptı ve biz o zamandan beri ben hep Entropi'ye alacağım, Ayşe'yi alacağım ve hatta bütün kadınları alacağım. Şimdi bütün bunların hepsini az sonra anlatacağız ama Ayşe, ben önce mikrofonu sana devrediyorum. Kim olduğundan, neler yapıyorsun, ne tarz şeylerle uğraşıyorsun? Arkasından da Heya nasıl oluştu? Çünkü gerçekten çok enteresan bir proje bu aslında ve pandemi esnasında doğmuş olması da çok heyecan verici. Çünkü hepimizin böyle konuştuğu bir şeydi bu. İşte evlere kapandık ama acaba üretkenliğimiz mi arttı gibi böyle şeyleri de o dönem bayağı bir tartışıyorduk, düşünüyorduk, yaratıyorduk. Ben mesela pandemi esnasında doktora yaradan çıkarmanın böyle büyük bir bölümünü gerçekleştirdim. Ben de. Sen de değil mi? Senden rica etsem. Önce dinleyicilerimize kısaca kendini tanıtıp arkasından Heya nasıl başladı, nasıl karşılaştınız? Çünkü bu aynı zamanda ülkeler arası da bir oluşum ama internetin gücünden de beslenerek siz anladığım kadarıyla bir araya geldiniz. Bütün o süreci de bize bir anlatır. Tabii ki anlatırım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ufak bir not hemen söylemek istedim. Pandemiden önce biz bir araya geldik. Öyle mi? Evet, evet. O da gerçekten işin ilginç tarafı. Çünkü biz pandemiden evvel, 2019'da pandemi başlamadan önce internet üzerinden birlikte müzik yapma denemelerine başlamıştık bayağı bir. 2019'da ben yazın bir Almanya'da bir residency'deydim. Hill Kitchen Akademi adında. Orada Jill'le tanıştık. Bu projenin aslında Hia'nın öncüsü kendisi. Orada tanıştığımızda tabii ki çok residency ortamı, çok yakın zaman geçiriyoruz birlikte. Kendi pratiklerimizden bahsediyoruz vesaire. Sonrasında ben İstanbul'a döndüğümde Jill kendi çalışmalarından bahsetti ve bir şekilde bizim iletişimimiz kopmadı. Beraber birbirimize yaptığımız çalışmaları gönderiyoruz, kayıtlar yapıyoruz. Daha sonrasında da grup olarak şekillendi. Heya'nın ne manaya geldiğini söylemek de önemli olacak. Heya, she yani kadın demek. Üyeleri Nor Sokkon, Lübnan'dan, Juliana Selner, İngiltere'den, Yara McAvey'i, Mısır'dan ve ben de Türkiye'den katılıyorum gruba. Dolayısıyla şu anda 4 kişilik bir grubuz. Tekrar başa dönecek olursam, ben genel olarak birlikte, işbirlikçi çalışmaları çok çok seviyorum. Dolayısıyla heyecanlandırıyor beni bu gibi çalışmalar oldum olası. Bunu da keşfetmem aslında uzun zaman aldı. Çünkü birazcık daha pratik olarak hem enstrüman pratiği hem bestecilik daha yalnız süreçler. Ama benim karakterim insanlarla etkileşimde olmayı, onlarla birlikte dertleri paylaşarak birlikte bir şeyler üretmeyi aslında daha müsait. Onunla da barışmam zaman aldı. Aslında doğaçlama müzikle ilgilenmem de bununla alakalı. Birazcık daha dediğim gibi odaklı, daha masa başı çalışmalardan birazcık daha yayılan, daha etkileşimin içinde olduğu bir çalışma biçimi doğaçlama müzikte. Doğaçlama müziğe yöneldim. Oradan kapılar açılmaya başladı. Bu işbirlikçi çalışmaları, işbirlikçi müzik üretimleri de doğaçlama müziğin zaten başlangıcından beri, özellikle özgür doğaçlamanın çok temelinde olan bir yöntem diyebilirim. Aslında şimdi biz burada tabii terminolojileri kullanıyoruz. İşte sen işbirlikçi çalışmalar diyorsun, doğaçlama müzik diyorsun ama gerçekten doğaçlama da öyle değil. Yani mesela hasbelkader ben müzisyen değilim ama iyi bir caz dinleyicisiyimdir ve orada da doğaçlama çok aslında olmazsa olmazlardan birisidir ve gruplar çok dinamiktir. Bir piyanist gider, başka bir piyanist gelir, arkada bir perküsyonist yer alır vesaire. Aynı parçadır çaldıkları ama bambaşka bir şeydir ortaya çıkan. Dolayısıyla hani bu işbirlikleri ve farklı tınılardan sizin için ya da işte enstrümanlardan ya da yaklaşımlardan beslenmek aslında bu tarz hani doğaçlama müzikle uğraşan insanlar için çok önemli, öyle değil mi? Evet, caz doğaçlamalarından farklı olarak özgür doğaçlama diye şu anda bahsettiğimiz terminolojinin altında şöyle bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum aslında. Türsel olarak çeşitliliğin olduğu, belli türlerin içerisinde kalmayan bir doğaçlama türünden bahsediyorum. Bu da aslında şu demek oluyor, her buluşma, her bir araya gelişten bambaşka bir müzik çıkmasına hazır olma ve buna istekli olmayı getiriyor beraberinde. Geleneksel müzik icracısıyla birlikte doğaçlama müzik yaptığınızda bambaşka bir yere evrilebiliyor. Elektronik müzikle çalışan müzisyenlerle farklı bir şey oluyor veya disiplinler arası yine doğaçlama temelli çalışmalarda yine türden bağımsız, belki türlere girip dokunan, türlerin içinden, birbirinin içinden geçen müzikler çıkıyor. Dolayısıyla beni heyecanlandırmasının nedeni de bu, belli bir türde sınırlı kalmıyor olması ve yine az önce senin de söylediğin gibi her yeni katılanla, her bir araya gelişte yeni bir dinamik kazanması. Heya da böyle oldu. Hepimiz farklı pratiklerden geliyoruz. Hepimizin arka planı bambaşka. Farklı ülkelerden geliyoruz. Çok fazla ortak noktamız olduğunu konuşarak keşfediyoruz. Dolayısıyla Jill'in bizi bir araya getirmesi birazcık içgüdüsel olarak ilerledi. Kendisi de umarım fırsatımız olur, daha detaylı kendi perspektifinden anlatır. Bizi bir şekilde Orta Doğu'da deneysel müzikle uğraşan kadınlarla ilgili doktora çalışması yürütüyor Jill. Feminist perspektiflerden, feminist teorilerden besleniyor çalışmasında. Bize de bu vesileyle ayrı yerlerde tanışıklığı olduğu ve deneysel müzikle uğraşan kadınlar olarak bizi bir araya getirmenin hoş olabileceğini düşünerek bir şekilde bizi tanıştırdı. Ve sonrasında bizim 2019'da ilk bir araya gelmelerimiz çok daha birbirimizi tanıma, sohbetlerle, neler yapıyoruz gibi süreçlerle başlayıp bir yandan da online olarak nasıl işler üretebiliriz konuşmaya başladık ve hemen denemelere başladık tabii ki. Bunlarla ilgili bir sürü sorun yaşadık çünkü hiçbirimizin çok yeni bir alandı o zaman. Online müzik yapmak meselesi çok çok yeniydi, çok zorlandık. Bir yandan tabii ki hayatlarda bir sürü şeyler oluyor. Beyrut'ta patlama oldu, zaten Türkiye sürekli hareketli vesaire gibi gibi, bunların hepsini yakın temasta paylaşıyor olmak benim için çok çok büyük bir deneyimdi. Yani benim için hani en önemli kısmı yaptığımız müzikten de öte bu kadar sürekli iletişimde olduğumuz farklı ülkelerden insanlarda bir arada olmak ve birlikte düşünmek, birlikte bir şeyler ortaya çıkarmak. Ve o zamandan bu yıla kadar online olarak birlikte çeşitli şekillerde festivallere katılarak, beste hazırlayarak, görsel, işitsel çalışmalar yaparak bir şeyler geliştirdik. İlk kez de İstanbul'da bir araya gelmiş olduk. Buna da İstanbul'da başlamasının bu nedeni de tabii ki maddi olanaklar, bir türlü bir araya gelemedik. Geçen sene Almanya'da bir buluşma oldu. Ben gidemedim. Tam tez zamanıma denk geldi. Dolayısıyla hepimizin zaten vize problemi var. Bir tek Jill'in vize problemi yok. O yüzden İstanbul'un ilk basamak olarak herkes için en kolay yer ve zaten herkesin çok çok istediği, gelmek istediği bir yer. Dolayısıyla İstanbul'dan başlamış olduk bir araya gelmeye ilk defa. Belki de yani en doğru yerlerden bir tanesi, neticede köprüyüz değil mi? Batı'nın ve Doğu'nun bir şekilde gelip burada birleşmesi belki ilk fiziksel performans açısından gayet de uygun olmuş. Şimdi bu kadar çok şey söyledin ki, biz zaten seninle program öncesinde de konuşuyorduk. Yani Entropi'de bu seni ilk çağırmam ama tek çağırmam değil. Bundan sonra ben olduğu kadar sana, heye, sizin oluşuma, onun üreteceği belki başka oluşumlara da yer vermek istiyorum. Çünkü iki tane önemli, benim açımdan iki tane önemli konu var. Birincisi, her zaman için müziğe kadının kattıkları, yani ve ürettikleri daha doğrusu. Bir punk grubunda grubun öncüsü ya da solisti ya da kurucusu ya da hani fikir annesi olan kısmın kadın olduğu da olsun. Deneysel müzikte kadın da olsun. Yani bu bir ayrımcılık değil aslında. Ben sadece ön planda olmadığı için ya da ön planda ama çok ayrıştırılmadığı için, kendim de kadın olduğum için doğal olarak onu biraz ışık tutmak istiyorum. Öyle söyleyeyim ama burada Jill'in çalışması çok enteresan. İlerleyen bölümlerde ikiniz birlikte katıldığınız zaman onu da çok sormak isterim ama senin bu konudaki tecrübelerini de duymak isterim. Yani Orta Doğu'da deneysel müzikle uğraşan kadınlar. Şimdi deneysel müzik zaten başlı başına çok fazla kişinin uğraşmadığı ama uğraşan çalışanların da bu konuda başka bir şeyle çok fazla uğraşmadıkları bir şey benim gözümde. Yani zaten bunu yapacak kapasitede ve araştırma isteğinde olan belirli sayıda insanlar var. Bir de bunların altında bir alt grup kadınlar. Yani hem deneysel müzikle uğraşıyorsun, deneysel müzikle uğraşan bir kadınsın ve deneysel müzikle uğraşan Orta Doğu'da yaşayan bir kadınsın. Bir de buranın belli bir hani ağırlıklı olarak daha fazla ön planda olan müzik tarzları var. Yani marjinal, über marjinal gibi böyle gidiyor. Bu nasıl? Yani sizin birbirinizi bulmanız bu açıdan çok zor olmamıştır. Çünkü gerçekten minik bir alan ve bunun içerisinde hani kaç tane kadın vardır ki zaten Orta Doğu'da yaşayan, deneysel müzikle uğraşan. Ama bir şekilde birbirinizi bulduktan sonra yeni bir proje başlatacak kadar bir kimya yakalamanız. Biraz da ondan bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle bu deneysel müzikle uğraşıyor olma meselesini kadınlık açısından Heyer'le birlikte olana kadar çok fazla kendim üzerimden sorgulamadığımı fark ettim. Genel olarak müzik tarihinde işte araştırmalarımızda tabii ki çok üzerine çalışmaların yapıldığı ve bakıldığında birçok alanda olduğu gibi belki kadınların geri planda kaldığı bir alan. Bunun bir sürü nedeni var. Fakat kendi üzerimden böyle bir şeyi daha önce değerlendirmemiştim. Ancak bir araya geldiğimizde, paylaşmaya başladığımızda günlük yaşantımızdaki süreçleri, işte deneyimlerimizi, o zaman işte gerçekten nasıl denir, direkt pratik içerisinden bir araştırmanın kendisi haline geldi bu grup. Bizim günlük hayattaki deneyimlerimiz üzerinden var olan şeyler yüzeye çıkmaya başlıyor. Ve ben de bunu içeriden hem gözlemleyerek hem de yaşayarak tecrübe ediyorum. Deneysel müzikten bahsederken aslında deneysel müziğin de ne olduğunu belki birazcık açıklamamız iyi olabilir. Çünkü tanımı çok geniş. Bu da çok sorguladığım bir şey. Deneysel müzik nedir? Deneysellik nedir? Çok fazla aslında türe işaret etmemekle birlikte birazcık daha bence sürece odaklanan bir müzikten bahsediyoruz. Dolayısıyla sonuçtan ziyade süreci önemseyen, süreç içerisinde belki üretilen bir müzikten bahsediyoruz. O yüzden doğaçlama müzik deneysel müziğin altına rahatlıkla girebiliyor. Ama onun dışında deneysel müzik dediğimizde çağdaş müzik, yeni müzik gibi diğer türleri de kapsadığını söyleyebiliriz. Ya da deneysellik aslında birçok müzik türü içerisinde de olabilen bir şey. Yani sadece çağdaş müzik deneysel müziktir, deneysel müzik başka türleri kapsayamaz gibi bir şeyden de bahsetmiyoruz. Ama en altını çizmek istediğim şey özetle sürece önem veren bir müzik türü olması. Bizim bir araya gelip bunun bir müzik projesine dönmesine motivasyonumuzun olması aslında çok ilginç oldu. Çünkü ilk başta bir araştırma projesi bu ve tabii ki aslında bir bakımdan bakıldığında özellikle İstanbul'da benim gibi Türkiye'de de öyle deneysel müzikle uğraşan çok fazla kadın var. Ben sadece bir temsili bir kimlik olarak oradayım. Ama bunun bizim üzerimizden bir şekilde bir grup olarak devam etmesi tamamen aynı motivasyonda olmamızdan kaynaklanıyor herhalde. Ve daha önce böyle bir bu kadar uç ülkelerden bir araya gelebileceğimizi yan yana olmadan hiç aklıma getirmezdim. Yani uzun soluklu bir projeye dönüşebileceği aklıma gelmezdi. Çünkü genelde kısa süreli buluşmalarda işte farklı ülkelerde bir araya gelip birlikte bir şeyler üretip farklı projelerle devam edebiliyor. Ama bizim durumumuzda daha uzun soluklu bir yolculuk başladı. Bunun da Jill'le de konuştuk bu sürece aslında. Bu senin açından bambaşka bir perspektif. Biz şu an da beraber müzik üretimine geçtik. Neler oluyor? Nasıl buraya evrildi bu mesele diye. Ve aslında yeni estetik tercihlerimiz açısından da birbirimizi yeni keşfetmeye başladık bir araya gelişimizle birlikte. Çünkü uzaktan yaptığımız denemelerde belli bir ölçüde birbirimizi müzik dili açısından tanıyabiliyorduk. Yan yana geldiğimiz andan itibaren açılmaya başladı. Ama orada bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi az önce dedin ya hani çok uç, çok farklı ülkelerden bir araya geliyorduk ama birbirinizi müziksel anlamda keşfetmeye başladığınız zaman aranızdaki o farkların gerçekten o kadar çok olduğunu hissettiniz mi? Üretimlerimiz, müzik üretimimiz farklı, çeşitli fakat bakış açımız ortak. Çıkan ses, her birimizden çıkan ses farklı fakat motivasyonlarımız, buraya gelişimiz, geliş hikayelerimiz ortak. Ve mücadelemiz de ortak birçok açıdan. Evet. Yani çok enteresan. Demin az önce bir şey söyledin. Ben de bir süredir onu düşünüyorum. Hani dedin ya ben bu oluşumun içerisine girmeden önce, yani bu kadınlarla tanışmadan önce çok fazla deneysel müzik yaparken kadın olarak bunu yaptığımı, benzer şeyi ben de yaşadım. Yani ben de senelerce profesyonel profesyonel fotoğrafçı olarak çalıştığım zamanlarda, foto muhabiri olarak çalıştığım zamanlarda bana hep gelip soruyorlar işte ya kadın gözü kadın, ya karşım diyorum kadın gözü kadın gözü, ya bu işi bu kadar çok abartmayın, hani ben de bir foto muhabiriyim neticede, özel bir çaba harcamıyorum ya da fakat daha sonra biz bir proje yaptık kadınlar için, kadınlar tarafından diye ve orada bütün mümkün olduğu kadar çok fazla kadın fotoğrafçı ve foto muhabirine ve yani farklı farklı janralarda çalışan kadın fotoğrafçılara ulaşmaya çalıştık ve orada gerçekten kadınlar olarak bir dil oluşturuyorsun. Onun hazzı da ayrı. Yani onun keyfi ve karşılıklı paylaşımlarda hani ortaya çıkan şeylerin, üretimin çok hızlı yürümesiydi bizim için en büyük avantajlardan bir tanesi. Çünkü birbirimizi o kadar iyi anlıyorduk ki kimin endişesi ne, derdi tasası ne, en azından o işleri halletmiş oluyorduk. O yüzden böyle hızlı bir şekilde üretime konsantre olabiliyorduk. Bilmiyorum siz benzer şeyler yaşadınız mı ama az önce söylediğin şey o için bence çok önemli. Hani belki farklı yöntemlerle çalışıyordunuz ama ortak yanlarınızı yakalamanız belki o da gene hani kadın olmanın getirdiği, ya hepinizin kadın olmasının getirdiği avantajlardan bir tanesiydi belki. Şöyle bir de mesela yakın zamanda bir performans gerçekleştirdik. Heya'dan bağımsız başka bir festival, yine deneysel müzikle uğraşan ağırlıklı olarak müzisyenlerin olduğu bir ortamdı ve konser bitiminde arkadaşımla şeyi konuştuk. Yani sadece neredeyse çoğunluk müzisyen kadındı, farkında mısın diye konuştuk ve gerçekten çok az karşılaştığımız bir durum. Yani dikkatini bizi vermediğimiz zaman bunların farkında olmuyoruz. O yüzden aslında düşünmek bana iyi geldi. Yoksa ben de kadınım, erkeğim ne fark eder gibi bir yerden devam ediyordum. Ama dediğin gibi her zaman kadınlarla bir arada olduğumda o paylaşımın, o dinleniyor olmanın, karşılıklı dinlemeye hassas bir şekilde zaman ayırmanın, süreçleri aynı şekilde belki ortak süreçlerin olmasının getirdiği bir anlayışı paylaşıyor olmanın rahatlığını, mutluluğunu her zaman yaşıyordum. Ama bunun üzerine düşünmeye başladığımdan beri birçok şey de değişti ve düşünmenin ve konuşmanın da değerli olduğunu anlamaya başladım. Yani bunları dile getirmemek de aslında bir şekilde belki bir yerlere işaret ediyor. Yani hani çok fazla konuşmamayı tercih etmemek de yine hani zayıflık demeyeceğim ama böyle bir çekinme, işte kadınım ya neyse ya hani kalsın çok da irdelemeyelim falan gibi bir yere sanki gidiyormuş gibi. O yüzden bunları konuşuyor olmak, şöyle bir de konuşuyor olmak, kendi içinde bulunduğum yerlerde de konuşmaya başlamış olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü deneysel müzik aslında, deneysel müzik, çağdaş müzik, yeni müzik dediğimiz alanlarda bence yine birçok kişinin şu an içinde olduğum, en azından İstanbul'da herkesin bu hassasiyette olduğunu çok net görüyorum. Yani eşitlik, ortak hassasiyetler gibi, birbirini dinleme, birbirine alan bırakma, birbirini destekleme gibi şeylere çok önem veren bir komünitenin içerisindeyiz. Gerçekten hani deneysel müzikte kadınlar derken, deneysel müzikte kadınlar eziliyor, işte hiç yerleri yok gibi bir şeyden bahsetmiyoruz bugün. Evet, bugüne kadar çok birçok açıdan geride kalındı vesaire ama şu anda destekleniyor. Çok güzel bir komünite var, özellikle İstanbul'dan hani bahsedecek olursam. Dolayısıyla hani bunu da söylemek istiyorum ama onun dışında bazı yine müzik türlerinde farklı şeyler, ayrımların olduğu yerler tabii ki illaki var, her yerde olduğu tabii, gibi. Tabii, az önce söylediğin gibi hani bir konsere gidiyorum ya da bir dinletiye gidiyorum ve birden fark ediyorum ki hani ne kadar çok kadın varmış. Az önce programa ilk başladığım zaman ben de sana onu söyledim çünkü hem Orta Doğu'da yaşıyor olmak hem deneysel müzikle uğraşı, kaç tane kadın olabilir ki dedim. Demek çok varmış. Bunu duymak çok güzel. Benzer bir şeyi bizim az önce bahsettiğim projeye girdiğinde dersek biz yaşadık. Hani diyorduk kaç tane kadın profesyonel anlamda hayatını bununla idame ettiren ya da idame ettirmeye çalışan kadın fotoğrafçı vardır ki Türkiye'de diye yola çıktık. Projenin içerisine dahil etmeye karar verdiğimiz kadınlara mail atmaya başladığımız zaman, onlar diğer kadınlara haber verdikleri zaman bir baktık ki o kadar fazla aslında kadın fotoğrafçı varmış ki biz projenin birinci yılının sonunu Türkiye'yle 111 kadın fotoğrafçıyla neticelendirmiş olduk ve ondan sonra 4 sene boyunca 4 sene sonra 400 küsura ulaşmıştık. Yani hani rakamlar aslında önemli değil ama burada şey çok enteresan gerçekten, sizin de benzer bir şeyi müzikte yaşamış olmanız ve o zamana kadar belki fark etmediğiniz bir şeyi o noktada böyle biraz daha algılarımızı açıp gözlemlemeye başlamamız O da kendi içinde güzel. Şimdi biz Hea'dan kısa bir şey dinleyeceğiz. Konuşacağımız çok fazla şey var. Dolayısıyla bu birlikte böyle bir ilk minik şeyimizde bir araya gelişimiz. Ama buna devam edeceğiz. Şimdi bu dinleyeceğimiz ve senin bu program için hazırladığın kayıt. Ondan kısaca bahseder misin? Şimdi dinleyeceğimiz kaydı biz Hea İstanbul'a geldiğinde kaydettik İTÜ MİAM stüdyolarında. Yakın zamanda bir albüm yayınlamayı planlıyoruz. Ondan bir kesit aslında dinleyeceğimiz ve en önemli tarafı hepimizin birlikte olduğu ilk provalar ardında çıkan işlerden bir tanesi. Ben dinledim yani şimdi şöyle şimdi dinleyicilerimize paylaşacağız bunu ve sonrasında da program bitiyor zaten de ben dinledim ve şahsi fikrim gerçekten çok keyifle dinlediğim ses parçacıklarından bir tanesiydi. Yani sadece ben böyle müzikle demek istemiyorum çünkü müzik deyince insanlar hep böyle melodik bir şeyler arıyorlar arkasında ama ben genel olarak sesi sevdiğim için benim çok hoşuma gitti. Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Biz hayali zaman içerisinde tekrar bir araya geleceğiz. Senle, Jill'le, diğer üyelerinizle birlikte umarım. Ve o zaman da dinleyicilerimiz şimdi artık projeyle tanıdıkları için, seni tanımış oldukları için bazı kısımları atlayıp işin asıl özüne biraz daha fazla vakit ayırabileceğiz diye umuyorum. Ayşe çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sevinirim tekrar bir araya geldiğimizde. De. Şimdi doğru, çok mutlu oldum. Önümüzdeki entroplerde görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.